یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، آپ کے بیان اور تحریروں میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ان کی پہچان کب ہوئی؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم جس کی خیرات کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت کی خیرات کھائی ہے تو وہ خیرات بول رہی ہے، لیکن میں حساس بہت ہوں، مذہبی لوگوں کو بھی مطلب بہت، یعنی کہ قریب سے بعضوں کو دیکھا وہ دل، تو میں سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف نظر کرتا رہا اور مجھے وہ بچاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جو اس وقت سنی ہوں اور الحمدللہ مضبوط سنی ہوں، یہ سب میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، فیض رضا ہی الحمدللہ۔ اور اس وقت جو دعوت اسلامی میں تسلب ہے اور ایک دم پکے سنی ہے دعوت اسلامی والے الحمدللہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا فیض ہے۔ آج بھی اگر بریلی شریف میں، یعنی کہ میں بھی حاضر ہوا ہوں دو بار، اور جو بھی دعوت اسلامی والے وہاں حاضر ہوتے ہوں گے تو میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے بریلی شریف میں ننگے پاؤں گھومتے، ادب، یعنی اتنا اعلیٰ حضرت سے محبت ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت یوں ہی نہیں ہے، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ والی بات ہے کہ ان میں بہت ساری کششیں ہیں، وہ ایمانیات کے حوالے سے ہوں یا عملیات یا اعمال صالحات کے حوالے سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ماشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ پختہ نظر آئے، تو یوں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام لیا، عشق رسول پر جب دیکھا ان کو، ان کے کلام، ان کے اشعار، ان کی تحریرات، تو بے مثال عاشق رسول نظر آئے۔ جب ان کی فقاہت دیکھی، فقہی مسائل میں ان کو دیکھا، تو اس میں بھی الحمدللہ یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ایک نہیں، مطلب ان میں بے شمار خوبیاں جمع ہیں، تو اس لیے میں نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام لیا کہ اب انہی کا دامن پکڑ کر مدینہ جانا، انہی کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے جنت میں جانا ہے، اور انشاءاللہ یہی آقا کے پڑوس میں ہمیں بسائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ میں نے کب سے پہچانا ان کو، پہچان تو میں نے ابھی تک نہیں پایا ان کو، میرے پاس وہ ذہن نہیں ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو کما کو سمجھ پاؤں۔ لڑکپن کیا، بچپن ہی کہہ لیجیے، میرے کو نعت شریف کا شوق تھا بچپن سے۔ ہماری مسجد میں، محلے کی بادامی مسجد ہے جہاں گو گلی ایک علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا جس کو بولتے ہیں، اولڈ ٹاؤن، وہاں اس مسجد میں بال مبارک کی زیارت 12 ربیع النور شریف کو ہوا کرتی، اب بھی ہوتی ہوگی۔ تو جب سے آنکھ کھولی یہ دیکھا ہم نے کہ 11ویں کے 11 آواز، 12ویں کے 12 آواز، محرم شریف کے 10 آواز، اس طرح کے آواز کا سلسلہ وہاں ہوتا تھا، تو اب اپنے کو سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، تو شیرینی لینے کے لیے اسے لائنوں میں لگ جاتے تھے، جس طرح بچے کرتے ہیں، تو وہ پہنچ جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کانوں میں اللہ اور رسول کا نام تو رس بھولتا ہی رہتا تھا، بزرگوں کے واقعات پورے نہیں تو کچھ تو سمجھ میں آتے ہی بچوں کے بھی، تو یوں عقیدت محبت پیدا ہوتی رہی۔ تو ایک بار کسی اسی مسجد کے کمیٹی کے کوئی فرد تھے یا متولی تھے، وہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام عقیدت سے لیا اور اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا۔ اپنے ذہن میں یہ تھا کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ بولتے ہیں، تو میں نے بھولپن میں اس کو پوچھا کہ کیا یہ اعلیٰ حضرت کوئی ولی تھے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے دو چار باتیں مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، تو اب اعلیٰ حضرت کی عقیدت دل میں آغاز ہوا، اس سے پہلے پتا ہی نہیں تھا مجھے، نعتوں میں رضا رضا سنتے رہتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی بالکل بچپنا تھا، تو یوں مطلب یوں لگا کہ اعلیٰ حضرت کسی نیک بندے کا نام ہے احمد رضا. پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی. تو ایک بار مجھے میں 12 ربیع نور شریف کو بادامی مسجد میں پہنچ جاتا تھا بال مبارک کی زیارت میں, وہ بچے بہت سارے لائن میں لگ کے نعتیں پڑھتے تھے. مجھے بھی ایک بار شوق ہوا کہ میں بھی نعت پڑھوں, میں بھی لائن میں بیٹھ گیا تو میری باری آ گئی. مجھے تو کبھی زندگی میں پڑھی نہیں تھی نعت, نہ پڑھنا آتا تھا نہ طرز کا کوئی ڈھب تھی, تو میں بیٹھ گیا اسپیکر پر. تو میں نے اپنی بے سری آواز میں اعلی حضرت ہی کا کلام, چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, یہ پڑھا. اور شاید ایک اور شعر پڑھا تو میری آواز اتنی بالکل کرتی بھی نہیں تھی, اس نے ہٹا دیا میرے کو ہاتھ پکڑ کے, جو چودھری ہوتا ہے نا بات اسپیکر پہ قابض, اس نے ہٹا کے بٹھا دیا, تو پڑھنا نہیں آتا تھا. اب خیر ہم لوگ جو ہیں اہل نفسیات ہیں, ہم خوش گلوئی سے خوشی لگانی سے ظاہر متاثر ہوتے ہیں, لیکن بارگاہ رسالت میں تو وہ بات نہیں ہے نا کہ وہاں خوشی لہانی دیکھی جاتی ہو, یعنی خوشی لہانی ہی دیکھی جاتی ہو, ایسا تو نہیں ہے. وہاں تو دل کی آواز مسموع ہوتی ہے, دل کی آواز سنی جاتی ہے. تو بہرحال جو بھی ہوا کچھ بھی ہوا, میں اعلیٰ حضرت تو بھی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.